सवाल पूछा गया है कि सर जी, आपने कुबेर त्रयोदशी की शुभकामनाएं कहा है। आम तौर पे परंपरा में धनतेरस कहा जाता है, तो आपने ऐसा क्यों कहा है? सबसे पहली बात, धनतेरस बाद में आ गया, पहले नहीं। ये तो आपको ध्यान में रखना होगा, ये शुरुआत में कुबेर की याद में ये दिन मनाया जाता था, और आज भी कई लोग ऐसे हैं जो मनाते हैं। आज के दिन कुबेर की पूजा की जाती है। वो इसलिए क्योंकि कुबेर भगवान शंकर के खजाची बोले जाते हैं, खजिनदार थे। अब सवाल ये उठता है कि उन्हें ये पोस्ट क्यों दी गई। इसका कारण है, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि कुबेर आज का जो तमिलनाडु है, केरला है और श्रीलंका है, उनके अधिपति थे। उन्हें ये भूभाग राज करने के लिए दिया गया था, और उनके पास अपने नेविगेशंस के कुछ टेक्निक्स थे, ये ध्यान में रखिए। ये सारे यक्षों के प्रमुख थे, और ये यक्ष व्यवस्था पूरे इंडिया में फैली हुई थी, जिनको बाद में बंजारा कहा गया। ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के एक तरह से अधिपति है, और शंकर जी के ज़माने में दुनिया का मतलब ही इंडिया था। तो पूरे इंडिया में कुबेर एक छोर से दूसरे छोर तक सामान पहुंचाते थे, और वहन करने की क्षमता हाथी में होती है, इसलिए उनका वहन जो है या वाहन जो है वो हाथी भी माना जाता है। कुबेर हमेशा हाथी के साथ दिखाई देना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली लोग भूल गए उस बात को। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के इनके दो वाहन थे, एक तो नैया नौका, वो जस्ट बननी शुरू हुई थी, और दूसरा हाथी। और इसी के आधार पे श्रीलंका से लेकर कश्मीर तक, अफगानिस्तान से लेकर पश्चिम बंगाल तक ये यक्ष लोग कैरी आउट करते थे सामान, और एक आदिवासी ट्राइब से दूसरे आदिवासी ट्राइब तक ज़रूरी सामान पहुंचाया जाता था। और इन्हें काफिला, तांडा, ये सब इनके लिए ये ढूंढे हुए लफ्ज़ है। ये तांडों में, काफिलों में घूमते थे। इनका खेती बाड़ी पर उतना विश्वास नहीं था जितना होना चाहिए, इससे ज़्यादा ये लोग भटकते हुए फिरस्ते कलंदर टाइप के लोग थे। और इनके जो गण थे, उन गण के अधिपति जिसको यक्षगण कहा जाता है, कुबेर थे। और कुबेर को आज की लैंग्वेज में कहो तो अर्थमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। वो इसलिए बनाया गया क्योंकि पूरे इंडिया का हिसाब किताब ठीक तरीके से चले। मैंने आपको कई बार कहा है कि भगवान शंकर पहले ऐसे शख्स हो गए जिन्होंने इंडिया को जोड़ा, इसलिए आज भी पूरी इंडिया की यूनिटी में अगर कोई एक भगवान कॉमन है तो वो भगवान शंकर है। उसका कारण उन्होंने वो काम किया है। तो नेचुरली हर आदिवासी ट्राइब में भगवान शंकर और उनके दिए हुए तत्व शिवा और पार्वती पहुँचे हुए हैं, शिवा और शक्ति पहुँचे हुए हैं, शंकर और पार्वती एज अ कपल पहुँचे हुए हैं। नाम अलग है, कोई दुर्गा को पूज रहा है तो कोई जगदम्बा को, लेकिन है तो शक्ति। तो आज आप जब हम पूजा शुरू करते हैं, ये अश्विन महीने की त्रयोदशी है और इसमें कुबेर एक बहुत ही जबरदस्त राजा थे, एक ऐसा राजा जिसने हमेशा अपना सारा धन लोगों में बांटा और आज के दिन वो सारा हिसाब किताब करते थे। कहा जाता है कि कुबेर जी ने ही पहला हिसाब किताब रखना शुरू किया, उन्हीं के पास वो विद्या थी हिसाब किताब रखने की। और उनके जो असिस्टेंट थे वो चित्रगुप्त थे, बाद में जिनको यम के नीचे असिस्टेंट बना दिया, लेकिन वो बात की प्रोसेस है, पहले तो वो कुबेर के साथ थे। तो इसे अगर आप ठीक तरीके से समझेंगे तो हिसाब किताब करने की ज़रूरत किसको होती है, जिसके पास हिसाब किताब करने लायक धन हो। उतना धन यक्षों के पास हुआ करता था कि कहाँ से कितना लिया, किसी को कितना देना है, कितना पहुँचाना है। और उस ज़माने में कॉइन्स कोई बड़े बड़े धातुओं के नहीं बन रहे थे, ये ध्यान में रखिए। कहा जाता है कि चमड़े के ही कॉइन्स हुआ करते थे और ये चमड़े को एक अच्छी तरह से जलाकर उसको कॉइन्स में तब्दील करने की विद्या भी कुबेर के पास थी, उन्होंने ही वो ढूंढी थी। इसीलिए कुबेर को हम पूछते हैं, क्योंकि वो चलन व्यवस्था का, पैसे का फर्स्ट आविष्कार करने वाले संशोधक कराए चुके हैं। तो एक तरफ उन्होंने हिसाब किताब ढूंढा, उसके लिए ज़रूरी मैथमेटिक्स तैयार किया, और दूसरी तरफ उन्होंने गणन व्यवस्था भी तैयार की। और इस गणन व्यवस्था का जो वेपन है, साधन है, मीडियम है, वो कॉइन्स भी उन्होंने ढूंढे, तैयार करने के प्रोसेस उन्होंने शुरू की। बाद में धीरे धीरे चमड़े के कॉइन्स की जगह धातुओं के कॉइन्स बनने लगे। एक बार ये सारा खेल अगर समझ में आ जाएगा तो आप समझेंगे कि आज कुबेर त्रयोदशी क्यों मनानी चाहिए। वो एक इन्वेंटर को दिया हुआ सम्मान है और इसीलिए मैं हमेशा कुबेर धन त्रयोदशी की शुभेच्छाएं देता हूँ, कुबेर त्रयोदशी की शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वो इसलिए देता हूँ ताकि कुबेर जी का नाम याद रहे और उनका कार्य भी याद रहे। शैवों ने उन्हें हमेशा एक भगवान के रूप में पूजा है, देवता के रूप में पूजा है, लेकिन सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए कि वो एक इंसान थे जिन्होंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन इंडियन सिस्टम में लाया और इंडिया को एक करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। उनकी इस व्यवस्था ने एक सिस्टम बना के दी। बाद में बैलगाड़ी की भी खोज आ गई, वो लेकिन बात की बात है। पहले तो जो जानवर पाले गए थे वो हाथी थे इस मामले में, और हाथी से ही लेन देन चलती थी। एक बार एक सब क्लियर हो जाएगा तो कुबेर का इम्पोर्टेंस कहाँ है वो आपको समझ में आएगा। भगवान शंकर ने हमेशा गिने चुने लोग अपने आसपास रखे, लेकिन वो जो लोग चुने उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किया है हमारे इंडिया के इतिहास में। और धीरे धीरे इस इतिहास की दंतकथा बन गई और बहुत सारे गड़बड़ भी हो गई बाद में। मेरे ख्याल से इतना ही आज के लिए काफ़ी है। आपने मुझे प्यार से सुना इसलिए शुक्रिया। मैं आपको आप सबको कुबेर त्रयोदशी की शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद रखता हूं। देखिए, पैसे कमाना कोई गलत बात नहीं है, गलत तरीके से पैसे कमाना गलत बात है, यह हमेशा ध्यान में रखिए। शैवों में कभी भी धन को सेकेंडरी नहीं माना है, हमेशा ये कहा गया है कि धन इस काम को यानी आपके फैमिली को चलाने का सबसे अच्छा जरिया है, इसलिए इंसान को धन कमाना चाहिए। और उस जमाने में सबसे बड़ा धन जो था वो पशुधन था। तो बाद में फिर खेतीबाड़ी भी आ गई, जिसकी भी इजा मैंने कई बार कहा है कि भगवान शंकर ने की है, लेकिन उस वक्त तो उतना बड़ा नहीं था, लेकिन पशुधन बहुत बड़े पैमाने पे था और कुबेर जी अच्छी तरीके से उनका हिसाब किताब रखते थे, उन्होंने वो एक सिस्टम बना दी, इसलिए वो आद्य किंग है एक तरह से, जिन्होंने इकोनॉमिक सिस्टम कैसे राजा को बैलेंस करना चाहिए उस सिस्टम का आविष्कार किया, उस प्रणाली का आविष्कार किया, इसलिए उनको प्रणाम है। आपने मुझे प्यार से सुना, मैं श्रीधर तिवे आपसे बात कर रहा था, इसलिए शुक्रिया।